أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah'ın izniyle bugün inşallah kaldığımız baptan devam edeceğiz. Bu babın adı Bab ma ce'e fil kay vel iktihal. Kusmak ve göze sürme çekmek hakkında gelenler babı. Bu orucu bozar mı bozmaz mı? Zaten babın başlığı buydu. Yani oruçtayken yapılması müstehap olanlar, müstehap olmayanlar, oruca zarar getiren haller. Bunlardan bir tanesi kusmak. Halk arasında da meşhurdur hani kusman oruç bozduğu. Burada hani belki ilk defa duyacağımız garbimize giden göze sürme çekmek var. Onu da izah edeceğiz inşallah. Ebu'l Berekat'ın Allah ona rahmet etsin ilk getirdiği hadis an Ebu Hureyre'te anne Nebi Salsam kal. Ebu Hureyre'den hadis geliyor. Nebi Salsam dedi ki men zara'ahul kay'a feleyse aleyhi kada'un. Kim karşı koyamaz, kusması kendiliğinden gelirse ve kusarsa ona kaza gerekmez. وَمَنْ اِسْتَقَى عَمْدًا فَلْيَقْضِي. Kim de kasten, bilerek kasıtlı bir şekilde kustuysa o da ne yapsın? Kaza etsin. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ اِلَّا النَّسَائِي. Nesai dışındaki 5 hadis kitabı nakletmiş. Biliyorsunuz 5 hadis kitabını daha önce de söylemiştim. Hadisi aynı şekilde İbn-i Hibban, Darukutni, Hakim benzer lafızlarla beraber rivayet etmişler. Tek tek tabi muhaddisler talikler yapmışlar hadisin senedi sıhhatiyle alakalı olarak da. Burada özet olarak ulemanın mezhebini anlatmak gerekirse bu hadis açık bir şekilde delalet ediyor ki kişi kendi istemeden kusarsa, hastalığı sebebiyle kendiliğinden kusmak gelirse onun orucu bozulmaz. Bu mezhebe gidenler Ali, Abdullah İbni Ömer, Zeyd İbni Erkam, Zeyd İbni Ali ve İmam Şafii. Buna benzer birçok fakih bunu nakletmiş. Hatta İbnül Munzir kasıtlı bir şekilde, tabi hadiste de belirtmişti kasıtlı kusmanın hükmünü, kasıtlı bir şekilde kusmanın orucu ifsad ettiğine dair icma nakletmiş İbnül Munzir, İslam ulemasından, İslam fakihlerinden. Abdullah İbni Mesud, İkrime Rebi ve benzerleri de demişler ki, kusmak İhtiyar dahilinde olmadığı müddetçe, yani kişinin kendi tercihi olmadığı müddetçe, biraz az bir şey kussa, şey yapsa, dışarı boşaltsa falan, bu kesinlikle kişinin orucuna halel getirmez, orucunu bozmaz. Bunlar tabi neleri delil almışlar? Delil aldıkları birinci hadis, bu baptaki ilk hadis ve bunun dışında felâfün lâ yuftirne, üç şey vardır, bunlar orucu bozmaz diyor. El kay, kusmak, vel hicâme, hacamat yaptırmak ve ihtilam. İhtilam olmak diye bu lafızı getirmişler. Tabi bu mezhebe karşı çıkanlar demişler ki burada demişler bu hadisin senedinde zayıflık vardır demişler. İtirazda bulunmuşlar. Hadise dair tanlar getirmişler. Ama zaten hadisin genel manası açıktı biliyorsunuz. Hacamat meselesini geçen ders anlatmıştık. Hacamat yaptırmak orucu bozmazdı. İhtilam olmak zaten icmayla orucu bozmaz. Bu konuda muhalefet eden yok. Kusmak da oruç bozmaz ama kusmaktan kastedilen hangisidir kardeşler? Kişinin kendi iradesi olmadan, hastalığı sebebiyle kendiliğinden gelmesi halidir. Yoksa parmağını takıp kusan insan orucun bozulması noktasında az önce de söylediğim gibi alimlerin kavilleri, mezhepleri çok açık bir şekilde ortadadır. Burada bu babda ikinci getirdiği hadis, babın başlığına koyduğu göze sürme çekmekle alakalı olan hadis. وعن عبد الرحمن ابن نعمان ابن معبد ابن حوذة عن أبيه عن جدي. O babasından, o da dedesinden, عن النبي صلى الله عليه وسلم, dedesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakletmiş. أنه أمر بالإثمدي المروحي عند النوم. Peygamber صلى الله عليه وسلم neyi emretmiş? Uykuya yatacağımız zaman göze ismet denen o sürmeyi çekmeyi ne yapmış? Emretmiş. Ardından vakal liyettakihi es-saim, dedi ki ardından peygamberin sözünü naklediyor. Oruçlu bundan sakınsın sözünü. Revahu Ebu Davud vel Buhari, Ebu Davud ve Buhari nakletmiş. İsnadında makal vardır diyor. Yani makal isnadı hakkında konuşuldu bu hadisin. Zayıf bir hadis senet itibariyle irdelendiği zaman tabi İmam Şevkani uzun uzun senet olarak beyan etmiş, getirmiş. İbn Ebi Leyla diyor ki şüphesiz ki sürme çekmek orucu bozmaz. Fakihler bu konuda bu görüşte bu görüşü beyan etmiştir. Birçok fakihin bu görüşü vardır diyor İbn Ebi Leyla. Onunla beraber birçok zaten fakih burada İmam Şevkani tek tek isimlerini getirmiş. İmam Nevevi'den olsun, başkalarından olsun. Cumhur ulemanın şöyle söylediğini nakletmiş. Sürme çekmek orucu bozmaz, ifsad etmez. Sadece mekruhlardandır demiş bir grup. Ama bazı hadisler var. Onlar Resulullah'ın oruçluyken aleyhissalatü vesselam sürme çektiğine işaret ediyor. Mesela bir tanesi Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. Diyor ki hadis-i şerifte enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yektehil ve huve sâim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken gözüne sürme çekti diye mesela rivayet var. Gene Ayşe annemizden geliyor radıyallahu anhadan. O da diyor ki Allah Resulü oruçluyken gözüne sürme çekti diyor. Bunların zahiri açık olarak gösterir ki cumhur ulemanın mezhebi açık bir şekilde o göze sürme çekmeyen orucu bozmaması olması gerek. Gözün bu tarz işlemlerden geçmesinin oruçla ne alakası olabilir? Biliyorsunuz gözden buruna genze giden damarlar, yollar var. Onlar da boğaza katılan yollar. Belki mesela sürme çekmek orucu bozmaz ama mesela bugün göz damlaları var. Bazı göz hastalarının kullandığı değil mi? Onlar ne yapıyor? Genize gidiyor, genizden boğaza akıntı olarak devam edebiliyor. Sonuç itibariyle belki sürme katı bir madde olduğu için belki gözden boğaza karışmayacak, gıda olarak insanın bedenine dahil olmayacak ama bir kerahiyeti bu bazı zayıf da olsa hadislerin rivayet edilmesi sebebiyle hasıl kılabilecek. O yüzden Allah bu ihtilafta da en doğrusunu bilendir. Bizim tercih ettiğimiz görüş bu noktada sürme çekmenin oruca bir halellik getirmeyeceğidir. Çünkü dediğimiz gibi göz damlası gibi akıntı yoluyla mideye karışabilecek bir durum sürmede söz konusu değildir. Mesele sürme olunca yeri gelmişken söyleyeyim. Bugün satılan sürmeler onlar sürme değil, onlar kömür. İnsanların gözlerini siyah boyuyorlar. Yani güzellik olarak kadınlar kullanıyor. Bir de erkekler de sünnettir deyip böyle peygamber sürmüş biz de sürüyoruz diyoruz. Komik komik görüntüler çıkıyor. Allah Resulü'nün kullandığı sürmenin böyle koyu rengi yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kullandığı sürme nane gibi göz yakan bir sürmedir. Göze faydası vardır. Göz ağrılarını giderir, göz bulanıklıklarını, gözün görme problemleri, kimin gözde problemi varsa mesela o orijinal, has, temiz, peygamberin kullandığı aslıyla eğer sürme elde eder, gözüne sürerse gerçekten doktorların da ispat ettiği, şeriatın da tavsiye ettiği bir durum olduğu için inşallah göze birçok faydasını ne yapabilir? Kişi müşahede edebilir. İnşallah yeri gelmişken bunu da hatırlatayım. Burada kalacağız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.